Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Artur Wartowski. Solidarność przyjęła propozycję rządu. Dwa pozostałe oświatowe związki nie. W części szkół nauczyciele rozpoczną strajk. W serwisie Trójki wrócimy też do deklaracji polityków, które padły podczas weekendu. Sporo czasu poświęcono rolnikom. Kilka tysięcy osób na ulicach Warszawy. W stolicy zorganizowano Marsz Świętości Życia. Po wieczornych rozmowach oświatowa Solidarność przyjęła propozycję rządu. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych odrzuciły ją. A zgodnie z zapowiedziami ZNP w części szkół ma się rozpocząć strajk. Jak każda ze stron uzasadniała swoją decyzję i co ustalono po spotkaniu, o tym Katarzyna Ingram. Porozumienie obejmuje 9% podwyżkę, skrócenie stażu, zmianę oceny nauczycieli, określenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł i przyspieszenie awansu zawodowego. Oświatowa Solidarność już wcześniej zgodziła się na te propozycje. Wicepremier Beata Szydło mówiła, że rozmowy nie były łatwe. Te propozycje przez dwie centrale związkowe zostały niestety, mówię to z wielkim żalem, ale odrzucone. Wicepremier zaznaczyła, że jest gotowa kontynuować dialog z pozostałymi dwoma związkami. Przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa mówił, że sekcja w piątek dała sygnał, że jest zadowolona z konsensusu z rządem i upoważniła go do podpisania porozumienia. Jest to sukces, ponieważ jednym z głównych naszych, oprócz płacowego, postulatów była zmiana systemu wynagradzania i to osiągnęliśmy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Natomiast prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił po rozmowach, że rządowe propozycje były nie do przyjęcia. Dlatego, że one po pierwsze są nieadekwatne do oczekiwań środowiska nauczycielskiego. Oczekiwań, które wykraczają poza te propozycje wzrostu wynagrodzeń od 360 do 480 zł wynagrodzenia zasadniczego. Za TNP i Forum Związków Zawodowych oczekiwały 30% podwyżki dla nauczycieli w tym roku. Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias zapowiedziała wieczorem, że jest nadal gotowa do mediacji, jeśli któraś ze stron w trakcie strajku będzie miała propozycję i będzie chciała rozmawiać. Sprawa rolnictwa. Wiele uwagi poświęcili politycy w miniony weekend. Wczoraj w Gdańsku konwencję przed eurowyborami zorganizowała Platforma Obywatelska. Szef tej partii Grzegorz Schetyna nawiązał do sobotniego wystąpienia szefa PiSu, który mówił o pomocy dla rolników i zadał Jarosławowi Kaczyńskiemu pytania. W ciągu 3 lat z mapy Polski zniknęło ponad 67 tysięcy stad trzody chlewnej. Tysiące rolniczych rodzin zostało bez środków do życia, za to z kredytami. Jak im pan pomógł, panie Kaczyński? Straty rolników w wyniku zeszłorocznej suszy 8 miliardów złotych. Rolnicy pamiętają ten obiecany przez was 1000 zł do hektara dotkniętego suszą. Gdzie jest ten obiecany 1000 zł? W sobotę także na przedwyborczej konwencji prezes PiSu mówił o potrzebie wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Musi być tak, że te mniejsze i średnie gospodarstwa rolne będą miały dużo, dużo większy udział w tych środkach. To jest nasz obowiązek wynikający z Konstytucji, a dokładnie z 23 artykułu Konstytucji, który wyraźnie mówi, jaki ma być w Polsce ustrój rolny oparty o gospodarstwo rodzinne. A z kolei w Łodzi spotkali się wczoraj na konwencji regionalnej politycy PSL-u. Ich szef Władysław Kosiniak-Kamysz deklarował, że ludowcy chcą, by Polska była rozgrywającym w Europie, siedziała przy stole, gdzie rozdaje się karty. Ojcom ich roli w rodzinie poświęcono tegoroczny Marsz Świętości Życia. Wczoraj ulicami Warszawy przeszło kilka tysięcy osób. Rozmawiała z nimi nasza reporterka. Staramy się uczestniczyć w Marszu Świętości Życia od wielu, wielu lat. Zawsze jesteśmy tutaj z dziećmi. Jest to dla nas bardzo ważny czas, gdzie możemy pokazać, jak ważna jest dla nas rodzina, jak ważny jest czas spędzony razem, jak ważne jest dla nas życie każdego z naszych dzieci. Każdy ma prawo do życia, od zupełnie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy przeciwko aborcji, przeciwko eutanazji. Całą rodziną przyjechaliśmy ze Szkocji. Skoro mamy taką okazję, żeby zamanifestować to, co jest dla nas oczywiste od zawsze, to nie omieszkamy z niej skorzystać. Uczestnicy Marszu nieśli transparenty z hasłami adopcja jest okej i tak dla życia. Zbierano też dary dla domów samotnych matek. Francja upamiętnia 25. rocznicę ludobójstwa w Rwandzie. W głównych uroczystościach w Kigali wzięli udział przedstawiciele francuskich władz. Natomiast prezydent Emmanuel Macron zapowiedział uruchomienie specjalnej komisji historycznej dla zbadania udziału Francji w ewentualnym udzielaniu pomocy Hutu.

Tak delikatnie przenieśliśmy się w czasie. Zapraszamy do Trójki. Idealnie odtworzone przedwojenne koszulki, spodenki, buty i piłki, również przedwojenne zasady gry. W ten weekend w warszawskim Rembertowie odbyły się pierwsze mecze retroligi. Zawodnicy i widzowie mogli poczuć się, jakby cofnęli się w czasie o kilkadziesiąt lat. Nasze dzielne futbolisty wchodzą z Wilna i z Grodna na Murawę. Szanowni Państwo, zaraz się mecz rozpocznie. Będą za piłką laufrować po boisku. A jak trafią w bramki, to będą wiwaty. Niech żyją nasze dzielne futbolisty. Czym się ta retropiłka różni od tej współczesnej piłki nożnej? Ustaliliśmy i na podstawie przedwojennych przepisów, że zawodnicy grali systemem 4-4-2. Piotr Marciniak ze Stowarzyszenia Retroliga i Stowarzyszenia Historycznego imienia 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Czterech napastników, czterech pomocników, dwóch obrońców. Wyniki były bardzo różne, dosyć wysokie. Jak teraz patrzymy na wynik 6-1, 5-1, to wiemy, z czego to wynikało. Jeżeli się grało czterema napastnikami i tylko dwóch obrońców się broniło, no to wiadomo, że te wyniki były dosyć wysokie. Zajmijaj na prawo, kopnij piłkę, dawaj do przodu! Tak trzeba! Dzisiaj spalonego łapiemy na drugim zawodniku, a przed wojną łapano na trzecim. Na trzecim, dlatego że było dwóch obrońców. Dzisiaj nie ma spalonego z wyrzutu z autu, a przed wojną ten spalony był. Co możemy powiedzieć o tej piłce? Bo to też nie jest taka zwykła piłka nożna. Piłka jest skórzana. Jan Dubiel z WKS Śmigły Wilno. Jest to skóra juchtowa, zszywana dratwą. Jaka lekka. Jest ciutkę lżejsza, bo wydaje się ciutkę lżejsza, ale w momencie, kiedy nabierze wody, to robi się cięższa i twardsza. Po ostatnim treningu nasze doświadczenie jest takie, że piłka jest nieprzewidywalna. Tutaj panowie już są w strojach. Barwy WKS Śmigły Wilno to jakie są? Granatowo-czarne. Ten strój się jakoś różni od tych dzisiejszych strojów? Zdecydowanie się różni, mamy długi rękaw. Michał Żebrowski z WKS Śmigły Wilno. Poza tym mamy kołnierze odstające i sznurowane dekolty. W butach się zupełnie inaczej gra, bo mają inną przyczepność, nie jest dużo mniejsza stabilność nogi. Tak wygląda trzewik futbolowy wzór 31, czyli jakby regulaminowy, wojskowy trzewik piłkarski. Różni się od dzisiejszego obuwia zdecydowanie, jest to trzewik za kostkę. Może sprawiać wrażenie niewygodnego, ciężkiego. No wrażenia są bardzo różne, na pewno ciężej jest celnie tą piłkę kopnąć, ponieważ czuby są dość wysokie, troszeczkę jak w butach wojskowych, czy jak w glanach. To może utrudniać grę. Pomimo tego, że one wyglądają w sposób toporny, jakiś archaiczny, da się w nich grać. Dawaj z tą piłką do przodu, zajewaniaj! No co masz, dziurawe nogi? No dawaj, leci, gola! A jaka jest idea wskrzeszenia tych dawnych klubów? Założenie retroligi ma czysto amatorski charakter. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby w dobie portali społecznościowych, przekazu typowo wzrokowego, zdjęciowego, ukazać te początki piłki za pomocą meczy piłkarskich. Wystawiamy zespoły, które przestały istnieć w 1939 roku. Stwierdziliśmy, że nie ma chyba lepszej formy oddania hołdu tym piłkarzom, którzy bardzo często w 1939 zakończyli swoją przygodę z piłką, bo po prostu zginęli na frontach. Chodzi tylko i wyłącznie o przypomnienie młodym ludziom, że były takie kluby jak Śmigły Wilno, Lechia Lwów. Lechia Lwów, pierwszy polski klub z potężnym, wielkim potencjałem, który dał początek do powstania polskiej piłki nożnej. A mecze retroligi odbędą się jeszcze w Kutnie, Kozienicach i Dzierżoniowie. W ten weekend retro piłkarzom kibicowała także Monika Suszek. Państwo pamiętają nasz cykl w audycji porannej o klubach sprzed 100 lat. Bardzo ciekawe informacje. Być może gdyby w okolicy odbywał się taki mecz, to warto się wybrać. 20 już prawie minut po 6, audycja poranna, a za chwilę wrócimy do rozmów. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. I jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Trójek, przypominam o numerze telefonu. Mam takie pytanie, czy coś Państwo może wiedzą, albo może słuchacze będą wiedzieli, czy dzisiaj jest planowany w Warszawie jakiś protest taksówkarzy, bo akurat wjeżdżałem teraz do Warszawy, to są numer 7 i taka potężna watacha kilkudziesięciu taksówek właśnie wjeżdżała do Warszawy również. Bo to będą taksówkarze także z Krakowa, Trójmiasta i Łodzi między innymi. Tak, taki protest jest zapowiadany i przewidywany. Zdaje się, że może rozpocząć się o 8, a zablokowane mają być między innymi aleje ujazdowskie, jak zapowiadają sami taksówkarze. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po 6 rano w szkołach i przedszkolach rozpocznie się bezterminowy strajk nauczycieli. Rząd po wczorajszych wieczornych rozmowach określanych mianem rozmów ostatniej szansy podpisał porozumienie, ale tylko z oświatową Solidarnością. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycję rządu i domagają się 30% podwyżki płac dla nauczycieli. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Nie wiadomo do końca, ile szkół i przedszkoli weźmie udział w strajku. W przeprowadzonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego referendum opowiedziało się za nim 79% placówek. Przystąpienie do strajku jest kwestią suwerennej decyzji każdego pracownika, który w tym referendum brał udział. My tutaj nie różnicujemy na członków ZNP, Forum Solidarności. To jest wspólny protest nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami. Powtarzam, ta nasza bieda nauczycielska nie ma żadnych barw politycznych, związkowych. Powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz. Nie chciał komentować podpisania porozumienia z rządem przez Solidarność w przeciwieństwie do szefa branży nauki, oświaty i kultury Forum Związków Zawodowych Sławomira Witkowicza. W tej ustawce rządu z niesolidarną Solidarnością, bo tak ją trzeba nazwać, brać udziału nie będziemy. Podpisane porozumienie między oświatową Solidarnością a rządem składa się z 5 punktów. Zakłada przede wszystkim podwyżkę wynagrodzenia nauczycieli o prawie 10% we wrześniu tego roku. Ponadto skrócenie awansu zawodowego, dodatkowe 1000 zł na start dla nauczycieli stażystów, czy minimalny dodatek za wychowawstwo w wysokości 300 zł. Kompromis, który został zawarty, jest do przyjęcia przez Radę Krajową i przez nasz związek, naszych członków. Powiedział przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa. Wicepremier Beata Szydło uznała porozumienie za sukces. Dodała, że wrześniowa podwyżka z wcześniejszą wprowadzoną w styczniu ma dać w sumie w całym roku 2019 podwyżkę pensji nauczyciela o 15%. A licząc od 2017 roku do września, średnio pensja nauczycielska wzrasta o ponad 700 zł. Przedstawiciele dwóch pozostałych związków oceniają m.in., że proponowane podwyżki w rzeczywistości będą niższe. Faktyczny wzrost wynagrodzeń, o którym pani premier Szydło mówi, że to jest na poziomie bez mała 15%, w skali roku 2019 wynosi niewiele więcej, ponad 8 punktów procentowych. Premier zaapelowała do nauczycieli o rozważenie decyzji o strajku, zwłaszcza w kontekście rozpoczynających się egzaminów i matur. Jeżeli państwo możecie, rozważcie, to jest jeszcze trochę czasu, czy nie złagodzić tego protestu w czasie egzaminów, tak żeby młodzież spokojnie te egzaminy mogła napisać. Jest już pewne, że dojdzie do strajku, ale obie strony, przynajmniej oficjalnie, deklarują chęć ponownego spotkania. A te wczorajsze rozmowy ostatniej szansy obserwował Dawid Gregorcewicz. Połączymy się dziś także po 7.35 z jedną z warszawskich szkół. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. No ale pytanie także do rodziców. Jaki plan na dziś? Te dzieciaki dzisiaj idą do szkoły, czy nie idą do szkoły? Ale moje małe wczoraj dywagowały, co by tu zrobić, żeby się nie nudzić w tej szkole, jak tych zajęć lekcyjnych nie będzie. Więc stwierdziły, że wezmą farmera i się zastanawiały, czy za jedną krowę są cztery świnie, czy za jednego konia. Jak to się zamieniało, to ja nie wiem, ale pewno. 227 trójek, no za jedną krowę to w weekend słyszałem, że coś innego. Artiste of the realm, founder and fusionary. Foot map, linguistic scanter. Helpless in the entity. See the cage bird at the bosom of the angry short form. One finds a fistful. All engaging. All engaging. Perfection's in that non-perfection end. I see queen, I see king, I see king, I see queen. Well, none of you know my kingdomanium. Last chance to retract it. Last chance to retract it. Why would you hide from yourself? Believe it's here to find you. Why would you hide? Well, if it's a foot, undo those things. Improve thyself, improve with things. I thank you for the healing in wings of meditation. Situation is strange to us. Stranger things are claiming us. I've been told we've easily easy as that breathing be. Not so, never so, she's been told. She done sold a part of her soul. How the hell will we let it go? How the hell will we ever know? Now and then and here and then, claim to be my bestest friend. It's just the word she's saying it. There ain't no returning now. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna minęła 6.30. Skrót wiadomości, Artur Wartowski. A na początek przypominamy, w części szkół ma się rozpocząć strajk nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. W sytuacji, kiedy rodzice nie mają co zrobić z dziećmi, można wziąć urlop na żądanie. Ponadto każdy z rodziców, którego dziecko nie ukończyło 14 lat, ma możliwość odebrania w każdym roku kalendarzowym 2 dni wolnych na opiekę. Kolejnym rozwiązaniem jest zasiłek opiekuńczy przyznawany za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy inny członek rodziny nie może tego zrobić. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Dokładnie 721 osób podejrzanych o korupcję zatrzymali agenci z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To dane za 2018 rok. Agenci ujawnili też w tym czasie przestępstwa, na których Skarb Państwa stracił ponad 1,5 miliarda złotych. Zabezpieczono również blisko 0,5 miliarda złotych na potencjalne kary. Spośród zatrzymanych do aresztu trafiło niemal 150 osób. Z badania CBOS wynika, że zaufanie do CBA ma 47% badanych. Jeszcze zaglądamy za ocean. Z administracji amerykańskiego prezydenta odchodzi Kirstjen Nielsen, która była sekretarzem do spraw bezpieczeństwa krajowego. Odpowiadała m.in. za politykę antyimigracyjną, zwłaszcza budowę muru na granicy USA z Meksykiem. Jak zauważają dziennikarze zagranicznych agencji prasowych, Donald Trump nie był ostatnio zadowolony z jej pracy, a zwłaszcza z sytuacji na południowej granicy, gdzie rośnie liczba nielegalnych imigrantów. Niedawno zagroził nawet zamknięciem wszystkich przejść z Meksykiem. To był serwis Trójki. Ranek we wschodniej połowie kraju mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. No i dziś będzie słonecznie, tylko na północy zachmurzy się i przelotnie popada. Temperatura od 7 stopni w Trójmieście do 18, aż w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Wybraliśmy się wczoraj na wycieczkę rowerową do Podkowy Leśnej, a tam w lesie biało, ale nie z powodu śniegu bynajmniej. Otóż zakwitły białym łanem zawilce. Wiosna. Pięknie, proszę pana, pięknie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10, teraz za jedyne 899. Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD Wi-Fi, teraz za jedyne 1590 zł. Swobodni, niezależni, niepowstrzymani. Tacy jesteśmy. A teraz możemy być jeszcze bardziej wolni. Freedom Days. Od 1 do 13 kwietnia otwieramy drzwi do wolności w salonach Jeepa. Jeep Compass z rabatem aż do 40 tysięcy, a Jeep Renegade do 20 tysięcy złotych. Nie przegap szansy na ostatnie sztuki z rocznika 2018 i posmakuj prawdziwej wolności w swoim nowym Jeepie. Sprawdź w salonach i na wyprzedaż jeep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut siódma. Redaktor pytał, jaki plan dzisiaj jest dla rodziców uczniów. Oczywiście plan B, czyli babcio. A pan? A pan? A ja jestem plan B, czyli dziadek. Aha, to rozumiem. 227 trójek. Jaki plan na dziś? Proszę dać znać, a za chwilę zajrzymy do prasy. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. sign. Leonid, Brezhnev, Lenny, Bush, and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, but that, right? It's the end of the world as we know it. And I feel fine. To Trójka, za 22 minuty będzie siódma, czas na prasę. Studio Krystian Henke. No już wiadomo, dzień dobry, że strajk nauczycieli będzie jednym z najważniejszych politycznych wydarzeń tego roku. No ciągle nie wiadomo, kto politycznie zdoła go wygrać. Czytamy dziś w Polska The Times, no ale oczywiście strajk nauczycieli jest dziś tematem numer jeden we wszystkich gazetach. Nauczyciele kontra rząd, na razie gra na przeczekanie. Kto wytrzyma dłużej? To chyba właściwa diagnoza sytuacji po wczorajszych rozmowach i tej propozycji, którą nauczyciele odrzucili, nauczyciele z DTNP odrzucili, mówiąc, że to nic nowego. I z Forum Związków Zawodowych. Tak. Też także podpisała porozumienie Solidarność, strajk nauczycieli w Warszawie. O tym się dowiemy więcej już niebawem w porannej audycji. Gazety, niektóre zaskoczyły może nawet. Fakt pisze: chaos w szkołach i co teraz, panie Broniarz, jakby personalnie zwracając się do szefa ZNP. No, można sięgnąć po dziennik Gazetę Prawną w tekście, a więc strajk na pierwszej stronie. Już możemy przeczytać, że na stronie drugiej strajk nauczycieli, pytania i odpowiedzi, to co nurtuje rodziców. Na przykład, co jeśli strajkują wszyscy, oprócz na przykład nauczyciela matematyki. Czy uczniowie muszą przyjść na lekcję, którą prowadzą dani nauczyciele? Tak, jeśli dyrekcja nie zawiesi zajęć za zgodą organu prowadzącego. Jak przekonuje jeden z dyrektorów, jeśli któryś z nauczycieli zdecyduje się pracować, uczniowie są zobowiązani do udziału w lekcjach. To i kilkanaście innych ważnych pytań na dziś w dzienniku Gazecie Prawnej o strajku. Strajk dużymi literami, dziś czołówkę Gazety Wyborczej, tak wygląda. Jak będzie wyglądał strajk w twoim mieście, tutaj także informator. A jak polepszyć życie nauczyciela, przeczytają państwo na stronie trzeciej. Od około 4000 do około 6000 zł brutto powinien zarabiać nauczyciel kontraktowy, uważają, uwaga, posłanki i posłowie, którzy pracowali w szkole, a przepytani przez Gazetę Wyborczą tak odpowiadają. Jak zmieniały się pensje nauczycieli, także można zobaczyć od 2008 roku w Gazecie Wyborczej. Gazeta Polska codziennie, nie zaskakuje, kasa ważniejsza niż dzieci. Dosadny tytuł na stronie pierwszej. I tak tytułuje tekst o dzisiejszym strajku w Rzeczpospolitej. Najpierw jeszcze Super Express, tutaj zajrzymy. Dał na świnie, nie dał nauczycielom. No to też zaskakujący tytuł. Dzień pierwszy strajku, prezes postawił na wieś, a nie na edukację. Czytamy na okładce Super Expressu. No o tym, o tej konwencji rolniczej, rolnej Krowa Plus, czyli wsparcie dla rolników, które ma pomóc PiS wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego. Między innymi na pierwszej stronie Rzeczpospolitej w tekście Wielka Walka o wieś. Ale co do protestujących, powiem jeszcze, że to nie koniec i tego też można się było spodziewać. Zresztą większość z protestów, o których za chwilę, zgodnie z zapowiedzią, w zeszłym tygodniu ulice Warszawy blokowali działacze AgroUnii. Dzisiaj i jutro utrudnienia zapowiedzieli taksówkarze. W kolejce z żądaniami stoją jeszcze terapeuci, technicy medyczni, młodzi lekarze, rehabilitanci i niepełnosprawni, choć nie wiadomo na razie, jaką formę protestu wybiorą. No tekst jest o Warszawie. Miasto nie ma realnych narzędzi do prewencyjnego zablokowania działań, których skutkiem może być totalny paraliż komunikacyjny, pisze dziennik Gazeta Prawna dziś. A na drogach niebezpiecznie. To o tym można przeczytać obok. Kierowcy proszeni są jeszcze bardziej o uwagę, rozwagę. Wiosna jakoś tak zaczęła się też źle na drogach, kiedy się jedzie, widzi się, co wyprawiają niektórzy kierowcy. Zwolnienia w banku, a w zasadzie zwolnienia jak w banku. Rzeczpospolita pisze, że rosnące obciążenia, niska rentowność, cyfryzacja i fuzje pchają sektor do redukcji zatrudnienia. To o bankierach. W Gazecie Polskiej codziennie dziś rozmowa z Piotrem Regulskim, członkiem zarządu Ruch S.A. w restrukturyzacji. Przez lata kiosk jednoznacznie kojarzył się z ruchem. Spółka ma wieloletnią tradycję, którą chcemy zachować, ale myśląc o rozwoju, musimy postawić także na nowoczesne rozwiązania biznesowe, które odpowiedzą na potrzeby współczesnego klienta. O jakich rozwiązaniach biznesowych myśli Piotr Regulski? W Gazecie Polskiej codziennie dziś cały wywiad na ten temat na stronach zagranicznych o tym, że Libia jest na skraju kolejnej wojny. Poza tym nasz dziennik pisze o ślepych diagnozach. W Polsce nie monitoruje się badań prenatalnych pod kątem jakości ich wykonywania. Na przykład chodzi tutaj o kobiety kierowane na amniopunkcję z danego ośrodka medycznego z uwagi na nieprawidłowe wyniki badań nieinwazyjnych. Czym to skutkuje? Tutaj tłumaczy doktor Antoni Marcinek, ginekolog położnik, w naszym dzienniku na pierwszej stronie ten tekst. W Pulsie Biznesu bardzo ciekawa rzecz. Porty będą miały z górki. Specustawa, którą zaprojektował resort gospodarki morskiej, ma ułatwić budowę gdańskiego portu centralnego, zewnętrznego hubu w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Inwestycje pochłoną 15 miliardów złotych. Jak będą wyglądać, albo jak mają wyglądać polskie porty? O tym dziś więcej w Pulsie Biznesu. O świetnej formie polskich reprezentantów w piłce nożnej w zachodnich ligach pisze Przegląd Sportowy. W tekście jest ogień. Piątek, Grosicki, Lewandowski. Wystarczy wymienić te nazwiska. Jeśli chodzi o tygodniki, wojna w Watykanie, raport tygodnika Do Rzeczy dziś na okładce papież Franciszek. W Newsweeku Grzegorz Schetyna zapowiada: pokonam Kaczyńskiego. Sieci i Przegląd zajmują się zbliżającą się rocznicą katastrofy smoleńskiej. Największe tajemnice tragedii smoleńskiej przedstawia tygodnik Sieci, a tygodnik Przegląd odpowiada: 9 lat kłamstw smoleńskich i wystarczy. W tygodniku Wprost: dostałam nową twarz, wygrałam nowe życie. Pierwsza Polka, której przeszczepiono twarz, ujawnia swoje tajemnice. To w tygodniku Wprost, a duży format pochyla się nad dramatyczną sytuacją dziecięcej psychiatrii. Dzieci wołają o ratunek. Tak wygląda prasa codzienna, a także tygodniki. Krystian Hanke. Dziękujemy, zapraszamy 20 minut po 7 na projekt Tata. Będzie. Będzie o koniach. Będzie, że będzie o zwierzętach, chociaż absolutnie to nie będzie nic politycznego. A, to trzeba uważać. Trzeba uważać. Za 16 minut 7. Kocham nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami. Toczy wojnę z myślami, sam na sam, samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po klatce, wersach przebijam jak kiszę niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak likier liczę. Kroki płytami, jakbym miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakby między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam je wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat, tak samo późnym wieczorem. Kiedy księżyc w zenicie zdragiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdragiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc odbijam niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na muszce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po lustrze.

egzaminy, dni dyrektorskie wolne, więc wydaje mi się, że tu nie chodzi już konkretnie też tylko o wynagrodzenie nauczycieli, ale coś jest nie tak w całym systemie edukacji, bo skoro mamy 2 miesiące wakacji, 2 tygodnie ferii, wszystkie wolne święta. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu w każdej sprawie, ale jak sądzę przede wszystkim w sprawie tego strajku, który rozpoczyna się dziś. No i też pytamy o to, jaki plan na dziś, plan co zrobić z dziećmi. Urywki z kalendarza. A za 8 minut będzie 7. To jest ten moment, w którym spotykamy się z panią Heleną, czyli Anną Kołaczkowską z Kabaretu Hrabi. Proszę państwa, co państwo o tym sądzą? 250 lat temu konfederaci barscy pokonali Rosjan w bitwie pod Ilwą? O, to dobre jest, tak? No to dobrze. A 199 lat temu na greckiej wyspie Milos odnaleziono posąg Wenus z Milo? Ja uważam, że bardzo. No to fajne, prawda? To jest fajna wiadomość. A ta 120 lat temu w USA wykonano karę śmierci. Nie. Proszę państwa, proszę o spokój, bo już czytam nową rzecz. A 115 lat temu Francja i Wielka Brytania zawarły tak zwany... To akurat nie wiem jak to przeczytać. Jak nie wiesz, to nie czytaj. Ale proszę państwa, proszę o spokój, bo to akurat wiem jak przeczytać. Proszę państwa, 8 lat temu urzędujący prezydent Djibouti Ismail Omar Guelleh został wybrany na 3. kadencję. A takie? Proszę państwa, proszę mnie posłuchać. 103 lata temu do Warszawy zostały przyłączone dzielnice Mokotów, Ochota, Praga, Południe, Targówek, Wola i Żoliborz. Brawo! Brawo! Cudowna informacja. A że rozpoczął funkcjonowanie zakład karny Jastrzębie-Zdrój 56 lat temu? Edward Bernard, a takie coś, że 40 lat temu Edward Bernard Raczyński objął funkcję prezydenta RP na uchodźstwie? Proszę o ciszę. A takie info, rozpoczęło się wycofywanie wojsk radzieckich 18 lat temu? Nie, no. Proszę państwa, kolejna rzecz. A taka wiadomość, to jest fajne, że 14 lat temu otwarto stację warszawskiego metra plac Wilsona. Fajna, prawda? A Tadeusz tego nie będzie słyszał. No i sam sobie winien. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, a także aktorzy teatru Impro Abowo. Apologies. What else should I say?